The next speaker is a comrade from Venezuela, and unfortunately she couldn't be here today, but she wrote a statement in Dutch that I'm going to read. Het lijkt erop dat we in handen zijn van 1% van de mensheid, de beroemde, almachtige elite, die ervoor zorgt dat het aantal inwoners en hun welzijn en bewustzijn afnemen, door middel van oorlogen, hongersnoden, epidemieën, economische crisis, diefstal van hulpbronnen, manipulatie van de waarheid en nog veel meer. Door de geschiedenis heen hebben sommige volkeren zich in meer of mindere mate tegen die manipulatie verzet. In de 20e en 21e eeuw in ons Latijns-Amerika zijn de drie landen die het duidelijkst en het meest voortdurend tegen het westerse imperium hebben gestreden, zoals we weten Cuba, Nicaragua en Venezuela. En in het nabije oosten en iets verder weg aan de Middellandse Zee, Palestina, Libanon, Syrië, Jemen en Iran. Iran, een van de sterkste onder ons. Bedankt voor jullie strijd, broedervolk. In Azië, Vietnam, Noord-Korea, Indonesië, vergeet ik iemand? In Afrika, Zuid-Afrika, Congo, Angola, Libië, Burkina Faso, andere leden van de zegel, Zimbabwe en nog veel meer volkeren. De elite is 1% en wij zijn de 99%. Hoe machtig ze ook zijn, uiteindelijk zullen wij overwinnen. Het volk redt het volk. Het is aan ons om weerstand te bieden. Nu wil ik de naam van mijn land Venezuela zuiveren. Op sommige sociale media wordt het land als laf bestempeld, omdat het de Verenigde Staten niet heeft verslagen op die noodlottige 3 januari. Hadden we kans op overwinning? Zou het de moeite waard zijn geweest om duizenden en duizenden levens te verliezen in zo'n ongelijke oorlog? Onze revolutie staat nog steeds overeind, ondanks de verraderlijke aanval die nacht. Rodriguez speelt een uiterst moeilijke schaakpartij tegen de Verenigde Staten. Stap voor stap verdedigt ze met een zeer intelligente en Bolivariaanse diplomatie onze soevereiniteit. Onze soevereiniteit en die van zoveel landen die we niet in de steek mogen laten. 10 miljoen Venezolanen gingen de dagen na de aanval de straat op om de terugkeer van hun president en de first lady te eisen. Ze vragen erom met liefde en overtuiging. Ze zullen niet ophouden totdat ze terug zijn. Maduro en Cilia zijn het volk en het volk zal hen redden. Het imperium valt op vele fronten aan, vooral via de media en de sociale netwerken. En ik vraag de activisten om het nieuws dat in de desinformatiemedia verschijnt over Venezuela en andere soevereine landen zeer goed te controleren. Zij, de elite, zijn bang voor het volk en willen ons verdelen. Ze investeren veel geld in manipulatie-experts om oneenigheid onder ons te zaaien. Laten we slimmer zijn. Laten we echte mensen zijn. En laten we weerstand bieden tot we overwinnen.